met het NOS Journaal. De temperatuur op de Noordpool is deze zomer nog nooit zo hoog geweest, blijkt uit een jaarlijks rapport uit Amerika over de staat van het gebied. De gemiddelde temperatuur was deze zomer 6,4 graden. Nooit eerder was het sinds het begin van de metingen zo warm in de zomer. Er wordt in het rapport gesproken over een steeds warmere, nattere en groenere Noordpool. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een afzettingsonderzoek naar president Biden. Het voorstel werd met 221 tegen 212 stemmen aangenomen. Het onderzoek richt zich op zijn tijd als vicepresident. Hij zou zijn invloed toen hebben misbruikt bij zakentransacties van zijn zoon. Daar is nooit bewijs voor geleverd. Biden noemt het onderzoek een ongegronde politieke stunt. De Japanse premier Kishida vervangt een aantal belangrijke bewindslieden. De ministers en staatssecretarissen van zijn liberale partij zijn verwikkeld in een corruptieschandaal. Ze worden onder meer verdacht van het aannemen van smeergeld. De premier hoopt daarmee verdere schade aan zijn kabinet te beperken. Hij ligt zelf ook onder vuur voor vermeende banden met de controversiële verenigingskerk, die in Japan beschuldigd wordt van het afpersen van volgers. Kishida ontkent die aantijgingen. Mensen die drugs gebruiken hebben vaker last van slaapproblemen dan mensen die dat niet doen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS, dat jaarlijks onderzoek doet naar leefstijl. Vooral mensen die hash of wiet gebruiken slapen slecht. Het gaat om 40% van de gebruikers. Mensen die drugs gebruiken hebben ook vaker problemen in hun hoofd dan mensen die geen drugs gebruiken. Het weer, het is bewolkt en een graad of 3. In de ochtend blijft het grijs en valt soms een beetje regen. In de middag breekt langs de kust de zon af en toe door. Bij weinig wind wordt het 4 tot maximaal 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De schuldenproblematiek in Nederland blijft een hardnekkig probleem. Het aantal huishoudens met schulden is door toeslagen in 5 jaar verdubbeld. En daarnaast zijn er tienduizenden gezinnen die mede door verhoogde, niet betaalde verkeersboetes problematische schulden hebben. Vroeg. Met Merel Wilaert. Ja, goedemorgen, dit is Vroeg van 14 december. De Volkskrant heeft onderzoek gedaan naar de impact van alle opgelegde verkeersboetes van de afgelopen 3 jaar. En daaruit bleek dat het CEIB jaarlijks gemiddeld 137 miljoen euro vordert aan inningskosten bovenop de oorspronkelijke boete. Ja, het spekt de staatskas, alleen is dat de oplossing voor het probleem en raken hierdoor niet meer mensen dieper in de problemen. Om de schuldenproblematiek in Nederland te begrijpen heb ik aan tafel schuldenexpert Stella de Zwart en aan de telefoon schuldhulpverlener Marjorie Malbons. Goedemorgen, Marjorie, ben je er? Goedemorgen, ik ben er. Ja, wat fijn, wat fijn. En Stella, die is er, want die zie ik hier tegenover me. Nou ja, laten we maar meteen bij het laatste nieuws beginnen. Stella, ik ga even bij jou beginnen. Die verkeersboetes, de schulden, die daar weer hoger van worden. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Nou ja, het is natuurlijk vreselijk dat de boete die je hebt gemaakt, dat je dan extra boete op boete krijgt. Ik weet heel toevallig dat ze wel ontzettend hard bezig zijn bij het CJBR. CJIB, ja. Ja, precies. Sorry. Zo de afkorting altijd. Ja, precies. Ja. Dat ze ontzettend goed bezig zijn om te zorgen dat de mensen goed geholpen worden. Dus ik ben daar een keer geweest in Leeuwarden. En ik weet dat ze heel erg bezig zijn om te zorgen dat de consument, zeg maar de klant, niet nog dieper in de schulden gaat komen door alleen maar die boete. Ja. Dus het is vervelend dat er bovenop, zeg maar, nog een extra boete erop komt. Mm-hmm. Maar ze proberen daar, eerlijk gezegd, wel goed werk te doen om mensen niet verder het moeras in te trekken. Maar hoe ziet dat er dan uit? Want als ik, ja, het is nieuwswaardig, het komt niet voor niks bij de NOS voorbij. Hoe ziet dat proberen om mensen niet verder in de schulden te trappen er dan uit? Nou, om toch wel te zorgen dat ze mensen gewoon op gaan bellen en dat ze mensen goed gaan uitleggen van probeer die boete wel gewoon te betalen in de plaats van dat je het laat liggen. Ja. Want dan komt bovenop je boete nog een extra een vlag bovenop als boete. Dus het zit hem in dat waarschuwen, op tijd mensen erop op voorbereiden. Ja, precies, precies. Marjorie, wat voor verhalen hoor jij hierover? Kom je het tegen in je werk? Ja, wij zien heel vaak, bijna altijd, dat mensen boetes hebben bij het CIB. En dan gaat het ook vaak over verkeersboetes, maar ook de zorgverzekering natuurlijk. Mm-hmm. En alles wordt verhoogd. En ja, het brengt mensen nog verder in de problemen. Ja. Wat Stella zegt, we zijn ermee bezig. Om dat te versoepelen door bijvoorbeeld bij kleinere boetes al een regeling te geven. Dat was voorheen niet. Maar het blijft nog steeds verschrikkelijk, al die kosten die er bovenop komen en die verdubbelingen. Ja, heb je inzicht in wat het idee daar nou achter is om mensen dus te beboeten op iets wat ze misschien wel gewoon vergeten zijn te betalen, of er kunnen ja allerlei redenen zijn waarom dat niet lukt? Wat voor verhalen hoor je daarover? Ja, wat ik zelf in de praktijk zie is vooral dat ze mensen beboeten op de boete en dan nog de kosten erbovenop. En ja, eigenlijk zijn het gewoon zware sancties om mensen ertoe te dwingen om alsnog te betalen. Maar ja, het helpt niet echt mee aan het betalen of het oplossen. Nee, van ik heb al begrepen dat je van een kale kip niet kan plukken. Dus dat het vaak, ja, in ieder geval, ik zou niet denken dat het helpt. Stella, hoe kijk jij daarnaar, naar die soort van extra kosten, de boete op de boete? Nou, het is gewoon vreselijk, want mensen komen daardoor gewoon veel verder in het moeras. En ik denk dat het niet alleen maar is bij een kale kip. Ik denk dat het gewoon in alle lagen van de bevolking, dat iedereen een boete krijgt voor te hard rijden. Maar het is gewoon voor mensen die gewoon minder bedeeld zijn, is het gewoon extra vreselijk, omdat je geen buffer hebt om ergens op terug te vallen. Dus je komt gewoon extra in de stress terecht. Ja. En die stress die is gewoon echt ziekmakend. Ja. Dus ik hoop dat de koers die we nu in zijn, dat het mensen gewoon weer worden gezien als mens, dat wel weer op nummer 1 blijft, in de plaats van dat die boete op nummer 1 komt, omdat mensen gewoon gestraft moeten worden. Ik denk niet dat dat de oplossing is. Hmm. Marjorie, voor jou eigenlijk dezelfde vraag. Want hoe weerspiegelt dit specifieke geval, hè, de bredere schuldenproblematiek in Nederland? Ja, het weerspiegelt eigenlijk, vind ik, dat er niet echt gekeken wordt naar wat er speelt achter de schulden. En wat Stella ook zegt, het is in alle lagen van de bevolking. Dus iedereen heeft ermee te maken. Maar ik denk niet dat dat de oplossing is. En natuurlijk is het goed om mensen erop te wijzen dat wat je doet niet goed is. Dat het tegen de regels van de wetten ingaat. Maar ik denk dat je vooral moet kijken, is het wel waard om zoveel daarvoor te vragen voor zo'n overtreding? Ja. Of om zoveel kosten erbovenop te gooien op bepaalde overtredingen? Want daarmee komt men echt niet uit. En Stella, zouden er bijvoorbeeld alternatieven zijn? Hè? Want ik snap ergens wel, als je bijvoorbeeld gewoon te hard rijdt of je parkeert je auto ergens, daar zit dan een consequentie aan en dat heet een boete in dit geval. Maar zou er ook een soort van tweede oplossing zijn die misschien wat meer in die menselijke maat blijft zitten, dat zowel de consequentie blijft bestaan, maar dat je niet meteen in de enorme boete op boete problematiek terecht zou komen? Ja, ik denk dat ze dat sowieso moeten afschaffen, die boete op boete. Je hebt al één keer een boete gemaakt over de overtreding die je hebt begaan. En als dan daarbovenop nog extra gestraft wordt, dat werkt niet. Dus ik denk dat men wel gewoon moet gaan kijken van hoe kunnen we het op een andere manier oplossen. En ik denk dat de enige manier betalen moet toch. Dus als het in etappes zou kunnen, dan zou dat misschien al veel meer helpen. Maar om een extra straf er bovenop te leggen, ik denk niet dat dat werkend is. Ja. Nergens. Marjorie, heb jij daar een aanvulling op? Ja, het is gewoon niet goed. Als jij iemand straft op iets, kijk maar naar incassokosten bijvoorbeeld. Die worden ook erbovenop gegooid als jij een openstaande vordering hebt. Ja. Maar als jij een boete gemaakt hebt en je krijgt bijvoorbeeld kosten erop, ik noem maar wat, 7 euro of zo, dan is dat nog te overzien. Maar als ik een boete heb van 75 euro en er komt nog 75 euro op en bij de tweede of derde keer wordt dat bedrag weer verdubbeld. Ja, dat moet ze gewoon afschaffen. Daar help je niemand mee. Nee, en Stella noemde het zelf net eigenlijk ook even, het gaat niet alleen maar over kale kippen. Het zijn misschien ook wel mensen die over het algemeen er financieel redelijk gezond voor staan. En zeg jij dan eigenlijk specifiek door zoiets als dit kunnen ze wel degelijk in de problemen komen die er daarvoor niet waren, Stella? Ja, absoluut. Ik denk dat uiteindelijk, ja, schulden kan natuurlijk iedereen overkomen. En het kan beginnen bij zo'n boete die opgelegd is. Mensen kunnen daardoor nog meer in de stress raken, waardoor zij eigenlijk zeg maar slordiger misschien gaan worden in hun administratie. Dat kan, hè? En ik denk dat je... Er is ergens iets waardoor je... de post, zoals dat altijd wordt gezegd, niet open gaat maken. Maar als iemand zoveel van die enveloppen binnenkrijgt, op een gegeven moment denkt de persoon ook, laat nog maar eventjes. En dan kom je in zo'n neerwaartse spiraal terecht. Ja, Marjorie, zie je dat ook in je werk, die envelopangst die dan op een gegeven moment ontstaat? Ja, wij zien dat vooral in de enveloppen. Ja. Die worden gewoon niet meer opengemaakt. En daardoor zijn de kosten natuurlijk veel hoger. Maar de angst om ook daadwerkelijk te zien wat je moet betalen is vele malen groter. Ja. Want als ik die envelop open doe, dan zie ik dat ik misschien een boete die 58 euro was, dat die boete nu gewoon 1500 euro is. Hmm. Waar ga ik dat vandaan halen? Dus ja, laat die envelop dan maar dicht. En dan is het kop in het zand steken. Heb je het idee dat er genoeg begrip is voor die angst? Want ik heb wel eens het idee dat mensen die dit soort problematiek niet kennen, dus zich heel moeilijk kunnen verplaatsen in, hè, hoezo is het nou zo moeilijk om zo'n envelop open te maken? Vraag je er dan niet zelf om? Hoe kijk jij daaraan als hulpverlener? Nou, ik heb er wel begrip voor dat mensen een envelop niet openmaken en de instanties die de brieven sturen, die hebben er geen begrip voor. Hmm. Die vinden gewoon, jij hebt iets veroorzaakt, dus jij moet dit gewoon op gaan lossen. Jij moet dit gewoon op gaan pakken. En ik zie gewoon mensen binnenkomen die heel veel enveloppen niet openmaken. Maar het is ook een vorm van, als ik er niet naar kijk, dan is het er ook niet. Maar ik kan het toch niet betalen. Ja. Dus wat vragen ze van mij? En waarom vragen ze dit van mij als ze weten dat ik niet kan betalen? Hmm. En dat zie je terug in de post. Stella, je maakt die envelop toch open. Op wat voor manier wordt er eigenlijk met de persoon die schulden heeft gecommuniceerd? Wat voor toon is er in dat soort brieven? Nou ja, ik denk dat ieder mens is natuurlijk verschillend. Dus de ene die reageert gewoon vriendelijk als je opbelt en je vertelt je verhaal op je eigen manier. Maar over het algemeen genomen is men toch heel erg zo, jij hebt een fout gemaakt, dus jij moet gewoon op de blaren zitten. En de persoon die achter de telefoon zit, die heeft die opdracht om te zorgen dat dat geld gewoon binnenkomt. Linksom, rechtsom. Dus 9 van de 10 keer voel je gewoon dat er geen begrip is. Mm. Terwijl men wel enorm aan het veranderen is binnen, zeg maar, de overheid, om te proberen om toch op een vriendelijke, menselijke manier de mensen weer te benaderen. Maar dat zit nog niet ingebakken bij iedereen, omdat het altijd jarenlang is geweest dat je moet doen wat er staat, wat je moet doen. Ja. Dus dat is de opdracht eigenlijk van hogeraf. Ja, ja, nou heb jij het in dit geval ook nog over een telefoontje, dus dan spreek je iemand. Marjorie, hoe zie jij die brieven? Ik neem aan dat je ze wel eens openmaakt met bijvoorbeeld cliënten die er bij jou lopen. Zit er in die communicatie ook iets wat anders zou kunnen? Op dit moment vind ik niet dat er iets verandert. Hmm. De brieven zijn heel streng en heel strikt. En vooral bij het CIB, dat ene zinnetje. Als u de volgende verhoging of de eerste verhoging bedraagt zoveel, de tweede verhoging bedraagt zoveel. Ja. Dus dat bedrag staat er al in. En als dit als waarschuwing over moet komen van let op, want dan wordt dat niet heel vriendelijk neergezet of heel duidelijk neergezet. Hmm. Het zijn eigenlijk sancties op sancties die je terug ziet komen. Ja. Het is niet van let u erop dat als u dit niet betaalt, dat er wel eens dit of dat kan gebeuren. Nee, er staat de eerste verhoging, de tweede verhoging, de derde verhoging. Hè, en dat in een korte tijdsbestek, niet van maanden, maar van weken. Ja, dus ja, de vriendelijkheid, die zit er gewoon niet in. Ja, en ik kan me voorstellen dat dat juist dat niet willen openen van een volgende envelop in de hand kan werken, toch? Als je in een soort van, ja, voor mij klinkt het altijd heel dreigend in plaats van hulpverlenend als je zo'n brief binnenkrijgt. Mm-hmm. Denk je dat dat dus meespeelt? Dat als dat al, ja, als het gewoon andere zinnen zouden zijn, een andere vorm van iemand benaderen, dat dat misschien uitmaakt? Ik denk dat het heel veel uitmaakt, maar ik denk dat de angst er al is als ze die paarse envelop zien. Hmm. Die paarse envelop, die kleur, ja. dat is gewoon dreiging. Dat als er een paarse envelop ligt, of net als bij de Belastingdienst, een blauwe envelop, dat is gewoon dreiging. Je weet gewoon dan dat er iets verkeerd is en dat het dat je nog meer kosten gemaakt hebt, of dat er nog meer kosten bovenop gekomen zijn. Dus het is niet alleen de toon, zeg maar, in de brief. Maar het is ook wel de kleur die binnenkomt. Ja. Dus Ja. Je hebt mij ook helemaal zenuwachtig gemaakt bij het woord blauw en bij het woord paars. Dus we gaan gauw door. Heb je nou aan de andere kant van de radio ook een vraag? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Merel Wielaert. Ja, Stella, laten we weer even bij jou beginnen. We hadden het al even over de paarse en de blauwe brieven. Want de schuldenproblematiek in Nederland is groter dan alleen die extra kosten op bijvoorbeeld de verkeersboetes. Afgelopen jaren waren er problemen rondom de toeslagen. Dan hadden we ook nog de hoge energierekening, studieschulden en ga zo maar door. Kan jij globaal aangeven hoe die schuldenproblematiek er momenteel voor staat in Nederland? Nou ja, ik denk dat die gewoon drastisch, dat het gewoon echt een drama is voor heel veel mensen. Het is natuurlijk niet alleen geld, hè, wat we alleen maar horen. Het is maar vaak ook op emotioneel gebied dat er gewoon ook heel veel problemen zijn. En daar wordt eigenlijk weinig aandacht aan besteed. Dus hoe hoog de schulden bij de mensen zijn, dat maakt heel veel uit. Maar dat maakt eigenlijk ook weer niet zoveel uit, omdat er gewoon veel meer emotionele problemen zijn. En die maken dat mensen eigenlijk weglopen en wegkijken van hun schulden. En dat maakt het gewoon heel erg ingewikkeld. Ja, we noemden net al even het gaan vermijden van enveloppen. Het woord stress is gevallen. Hoe ziet die emotionele impact eruit op een gezin of op een iemand die schulden heeft? Hoe het eruit ziet? Nou, het ziet er... Het heeft niet echt een gezicht, maar het voelt wel heel dreigend. Je krijgt er hartkloppingen van, maar dan spreek ik echt vanuit eigen ervaring. Ik heb nooit echt zelf hele erg hoge schulden gehad, maar wel dat ik gewoon toch wel in de rij stond van de voedselbank, omdat ik zelf geen financiële middelen had om mijn boodschappen te kunnen doen. Maar los daarvan is het gewoon zo dat je gewoon gestrest bent. Van als je in de winkel staat, kan ik wel afrekenen. Als je je geld niet op tijd krijgt omdat je een uitkering krijgt of omdat je afhankelijk bent van een toeslag, dan zit je ook behoorlijk klem. En je bent ook je slaapt slecht. Je bent chagrijniger eigenlijk naar de omgeving. Je hebt gewoon constant dat opgejaagde gevoel. En dat geeft gewoon een heel vervelend gevoel. En dat krijgt een naar gezicht, omdat je gewoon niet meer uitstraalt die je wil zijn als persoon. Ja, Marjorie, in jouw werk, hè, los van dat het natuurlijk ook gaat over het oplossen van die schulden, hoe wordt er dus omgegaan met die emotionele schade die je hiervan krijgt? Nou ja, door ons of door de schuldeisers? Ja, gewoon in zijn algemeen. Is er genoeg hulp überhaupt voor de side effects eigenlijk van schulden? Nee, vind ik niet. Ik denk dat de manier van aanpak als iemand schulden heeft, dat die niet zo lekker gaat, zeg maar. Ik denk dat er meer gekeken moet worden naar wat zit er achter het verhaal. Wat zijn de gevoelens die er bij iemand loskomt? En hoe ga je daarmee om? Ja. Soms is het, je kan wel vinden van heel vaak eigen schuld, dikke bult, wat je dan hoort, want ik heb er zelf ook in gezeten. Maar de manier hoe je het oppakt kan echt een verschil maken voor iemand. Ja. En als je naar de emoties gaat kijken en verder dan het papier wat er voor je ligt, waar bijvoorbeeld een hoogte van een schuld op staat, dan kan je al veel meer bereiken en dan kan je die andere persoon ook beter helpen dan alleen maar te wijzen op de schulden. Nou zijn er in de afgelopen 5 jaar 80.000 extra huishoudens met stevige schuldenproblematiek bijgekomen. Marjorie, wat vertelt jou dat als je die cijfers hoort? Ja, ik vind dat verschrikkelijk. Dat wil zeggen dat, wat wij ook zien, het zijn niet alleen maar wat er vroeger gedacht werd, de mensen in de uitkering. Het zijn ook werkende, ze noemen ze nu werkende armen, zeg maar. En het is tekenend, vind ik. Maar dat komt natuurlijk ook door de energiecrisis. Dat komt ook door de economische crisis. Dat komt ook door alle toeslagen die teruggevorderd worden. Het komt door heel veel factoren dat er meer mensen in de problemen zijn gekomen. En mensen zijn niet zo snel geneigd om hulp te zoeken of om hulp te vragen. Dus wat gebeurt er dan? Dan wordt het alleen maar erger. En ja, voordat je het weet, zit je gewoon helemaal aan de grond. Ja, en dat geldt echt voor iedereen. Ja. Ja, want jij hebt het nu natuurlijk over hulpvragen. Hè? Dat klinkt eigenlijk het moment dat je al in de schulden komt. Stella, gaat het eigenlijk aan de voorkant wel goed? Want je bent als burger eigenlijk voor heel veel zelf verantwoordelijk. Hè? En zeker in de laatste jaren zijn de lonen zijn gestegen. We hebben onzekere jaren gehad in coronatijd. Maar er wordt eigenlijk van jou als burger verwacht dat je de hele tijd maar doorgeeft hoe je salaris ervoor staat om dus niet in die toeslagen ellende te komen. Kan jij een beetje uitleggen hoe dat nou werkt met die toeslagen en loon en hoe je dat wel of niet aanvraagt of weer afzegt? Nou ja, dat is gewoon, ik vind het zelf het meest verschrikkelijke wat er is, alle toeslagen. En natuurlijk is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen inkomsten en uitgaven. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Maar ik denk dat er gewoon veel meer preventief, dus van tevoren, goed uitleg gegeven moet worden over de toeslagen. Wat dat met je doet, wat dat met je loon doet. Hoe je dat terug moet vragen, wanneer je het stop moet zetten. Het is gewoon een crime. En ik denk dat daar heel veel mensen gewoon niet bij stilstaan. Dus mensen die aan het werk zijn, zoals dat nu genoemd wordt, de werkende armen. Nou, niemand wil eigenlijk werkend arm zijn. Nee, zeker dus, niet. Die doelgroep die valt gewoon echt buiten het wal tussen het schip en het wal en schip. Wal en schip. Ja, ja. En dat maakt het al heel erg lastig. Vervolgens de mensen die een uitkering krijgen en die dan erbij willen gaan werken als parttime. Nou, dat is gewoon niet te doen. Mm. Omdat je dan weer afhankelijk bent van de toeslagen. De ene maand is het dan werk je zeg maar weer wat meer dan anders. Dus er zou gewoon veel meer ondersteuning moeten komen van hoe je die toeslagen. Die toeslagen worden nog niet afgeschaft. Er is nog geen basisinkomen. Dus ik denk dat er gewoon veel meer ondersteuning moet komen van hoe je met die toeslagen om moet gaan om niet in die financiële problemen terecht te komen. Ja, aan de voorkant dus al. Aan de voorkant, echt al. Ja. Marjorie, hoe kijk jij nou naar dat toeslagensysteem? Wat zie jij terug bij de mensen die jij helpt? Ja, het is gewoon heel erg ingewikkeld. En het vervelende aan de toeslagen is dat men gewoon terugvordert over een heel jaar. En niet over de periode dat jij te veel ontvangen hebt. Het zijn voorschotten. Dus de Belastingdienst rekent al vooruit. En jij die iets niet aanpast, die komt er later achter van zo, ik moet eigenlijk gewoon over het hele jaar terugbetalen. Ja. En dat is iets wat anders opgepakt zou moeten worden. Nou is het wel dat de toeslagen onder de overheid vallen. Mm-hmm. En niet meer onder de Belastingdienst. Maar nog steeds, als jij iets verkeerd doet of iets niet snapt of iets verkeerd ingevuld hebt, moet je bij de Belastingdienst wezen. Ja. Dus dan kan jij niet de overheid bellen om te zeggen, oh jongens, luister eens. Want dat zou het soepeler moeten maken, zeg maar, naar aanleiding van het hele toeslagenschandaal. Hmm. Dus ik denk dat op voorhand gewoon goed gekeken moet worden van, wat zou er kunnen veranderen in iemands leven? Wat zou dat voor consequenties kunnen hebben op het terugbetalen van de toeslagen? En is het dan alleen over die korte periode dat er meteen berekend wordt en niet over een heel jaar? Hmm. Ik denk dat je daar al heel veel mee opvangt. En ervoor zorgt dat mensen niet zo zwaar in de problemen komen. Ja, want Stella, de andere kant bestaat denk ik ook dat mensen misschien wel mede door het toeslagenschandaal zichzelf juist geld tekort doen. Omdat gewoon mensen denken, ik vraag gewoon helemaal niks meer aan, want dan weet ik gewoon zeker dat ik niet in de problemen kom. Herken je dat ook? Of ja, roep ik in het wild? Nee, ja. Nee. Ik moet je heel eerlijk zeggen, als ik iets van mezelf mag zeggen, dan is zeker het dat ik sinds pas werk ik voor het UWV. En dat doe ik 24 uur. En op het moment dat ik daar te horen kreeg dat ik daar die 24 uur kan factureren, heb ik gelijk alles op stop gezet bij de toeslagen. Omdat ik zoiets had van liever dat ik mijn dubbeltje twee keer om moet draaien dan dat ik straks de toeslagen weer terug moet betalen. Mm-hmm. Maar ik weet dus nog niet hoe dat zit met dat jaar daarvoor. Snap je? Dus je ligt daar wel wakker van, omdat je de kennis niet hebt. Ja. En normaal, veel mensen kunnen, als je goed bemiddeld bent, dan kan je gewoon een goede boekhouder kan je inhuren, of een accountant kan je eigenlijk inhuren om alles goed door te laten berekenen. Maar dat hebben gewoon heel veel mensen, hebben dat niet, om dat te kunnen doen. Ja. Waardoor ze het overzicht niet hebben. Dus ja, ik zou eigenlijk iedereen een boekhouder gunnen. Ik heb toevallig een hele goede boekhouder die mij gewoon echt bij de les houdt omdat ik nu op zakelijk gebied zeg maar ondernemer ben. Maar ik zou het eigenlijk iedereen willen gunnen die geen ondernemer is, dat hij ook gewoon een of een goede budgetcoach of een goede boekhouder krijgt om op die manier goed ondersteund te worden. Of dat je gewoon weer, net zoals vroeger, binnen kan lopen ergens zonder een afspraak te kunnen maken en dat je dan ondersteund wordt. Ja, maar het zegt ook dus iets over hoe ingewikkeld het systeem is. Tegelijkertijd bestaat er ook van die gedachten zoals, wat ik eigenlijk aan het begin al zei, schulden doe je ook zelf, je moet je financiën in de gaten houden, wees blij dat je in een land leeft waar je allemaal toeslagen aan kan vragen. Maar als ik jou zo hoor, dan zeg je eigenlijk, niet iedereen is een geboren boekhouder of geboren accountant. Nee. Maar de meest succesvolle mensen, die hebben gewoon een boekhouder in huis. Die hebben een accountant in huis. Dus laat staan iemand die er totaal geen kaas van heeft gegeten. Wat kan je dan van die persoon verwachten? Ja. Of je nou hoog opgeleid bent of laag opgeleid. Hoogopgeleide mensen snappen soms ook helemaal niks ervan als zij iemand willen helpen als buddy om dat goed in te kunnen vullen. Ja. Dus zo ingewikkeld is het. Marjorie, ik neem aan dat je dat herkent. Ik vroeg natuurlijk net, zie je ook mensen die misschien juist helemaal niks meer aanvragen, omdat ze gewoon te bang zijn, omdat ze, net zoals Stella en ik, eigenlijk niks van het systeem snappen. Herken je dat in de praktijk? Ja, wij hebben natuurlijk te maken met toeslagenouders. Mm-hmm. Van het toeslagenschandaal. Die begeleiden wij ook en de kinderen daarvan. En er zijn een aantal die willen gaan werken. Die hebben dan kinderopvang nodig. En die durven dat niet. Die zeggen, als ik kinderopvang aangevragen, dan moet ik dus ook kinderopvangtoeslag aanvragen. En daar ben ik juist door in de problemen gekomen. Mm. Dus ik wil heel graag werken, maar ik doe dat niet. En ik snap dat volledig. Alleen daarmee houden ze zichzelf wel achter in hun vooruitgang. Maar de gedachte erachter is gewoon eng. En ik heb het zelf ook dat ik op een gegeven moment vanuit mijn via dat ik ging werken en dat ik ook 24 uur ging werken en dacht, ik zet gewoon alles stop, want ik moest altijd terugbetalen aan de Belastingdienst. Ja. En dan, wat ik dan gedaan heb, is bellen met de Belastingdienst van, jongens, luister, dit en dit en dit, wat gaat er gebeuren? Nou, dan krijg je allemaal adviezen. Alles stopgezet. Maar dan gaat de Belastingdienst jou bellen en zeggen, maar u heeft gewoon recht erop. U heeft het stopgezet, maar u heeft recht erop. En bij twijfel dacht ik, ik heb gewoon recht erop. Dus toen heb ik het maar weer aangevraagd op advies van de Belastingdienst. Ja. En uiteindelijk moest ik toch weer terugbetalen. Dus ik snap heel goed dat ook ik, die alles nabelt en uitzoekt, weet op een gegeven moment niet meer wat wel kan en wat niet kan. Dus laat het dan maar. Ja. Want ik kom toch wel weer in de problemen. En zo zijn er vele mensen die het systeem totaal niet vertrouwen. En die denken van, voordat ik terug moet betalen, laat maar gaan. Hmm. Dan los ik het gewoon wel zelf op. Of dan ga ik niet werken. En heb jij nou uit je eigen ervaringen en ook met de mensen die jij spreekt, wel eens van mensen alternatieven gehoord als, Jezus, als het gewoon zo zou gaan, weet je wel, dat mensen eigenlijk zelf heel goed weten wat voor hulp ze zouden willen, terwijl dat nu misschien nog helemaal niet bestaat? Ja, we hebben heel vaak erover gesproken. Als het nou zo kon gaan dat de Belastingdienst gewoon op basis van, als ik bijvoorbeeld in januari mijn toeslagen krijg en ik ga in mei werken of mijn inkomen veranderen. Oh, je dat het dat ik moet dat dan doorgeven, ik moet dat aanpassen. Ja? Ik moet het aanpassen. Dan weet ik die periode, ik moet rekening houden met. En als de Belastingdienst dan zegt, dat gaat daadwerkelijk over de periode, ik zeg maar wat, mei tot juli. Mm. Dan weet ik dat ik daar rekening mee moet houden. En niet dat de Belastingdienst zegt, mei tot einde van het jaar. Ja. Want wij kijken maanden vooruit. Ik denk dat dat al heel veel zou schelen. Want dan weet je dat het om een beperkte periode gaat. Maar dan weet je ook precies over welke periode dat gaat. Ja, dat je ook niet ineens schrikt van een brief van 2 jaar geleden. Ja. Heeft u dit of dat verkeerd ingevuld, wat je al lang vergeten bent. Stella, ik hoorde jou net al het woord basisinkomen zeggen. Zijn er meer alternatieven waarvan je denkt, op zo'n manier zou het eigenlijk veel gunstiger zijn om zowel aan de voorkant schulden te voorkomen, ofwel om mensen sneller daaruit te krijgen? Wat voor gesprekken voel jij daarover vanuit je werk? eigenlijk. Sorry. Ik denk dat als je veel meer voorlichting ook gaat geven op scholen, laten we dat niet op basisscholen, op middelbare scholen, op bij de universiteit. Ja, ik zeg wel eens, belasting zou een vak op zich moeten zijn. Precies, ja. Precies. Dus om echt antwoord te geven op je vraag heb ik niet, maar wel dat ik denk dat er veel meer preventief, dat als dat daar meer op ingezet wordt, dat veel beter zou zijn. Hmm. Nou spreek jij ook wel eens met politici en beleidsmakers. Wat voor dingen kaart je dan bij hen aan? Precies waar we het nu allemaal over hebben. Ja. En wat is dit? Wat voor gemiddelde reactie krijg je terug? Ja, we zijn ermee bezig. We gaan het veranderen. We zijn goed op weg bezig. Je krijgt eigenlijk de standaard antwoorden toch wel terug. En je ziet wel kleine stapjes. Dat zie je wel. Hele kleine stapjes dat er veranderingen komen in de manier van brieven schrijven vanuit het CHK of vanuit het UWV of vanuit de gemeente. Dat merk je wel. Mm. Althans, ik merk het in Amsterdam, dat er echt stukken vriendelijker wordt gecommuniceerd en dat het prettiger gaat. Maar uiteindelijk blijft het toch dat iedereen denkt dat ze allemaal binnen de wet hetgeen moeten doen wat daar staat. Maar binnen de wet staat ook, of dat weet ik niet, of dat in de wet staat, volgens mij niet. Maar wees gewoon vriendelijk. Probeer op een gewone vriendelijke manier met mensen te communiceren. Ja, ja. En dat zou eigenlijk boven de wet moeten staan. Maar ook van die abstracte termen als we zijn ermee bezig, dan denk ik, ja, wat betekent dat nou inhoudelijk? Nou ja, het is gewoon een stroperige toestand. Ja. Dus het is ontzettend bureaucratisch. En dan kunnen ze niet zeggen van, zoals het in het zakenleven gaat, als je bij de Albert Heijn iets verkeerds doet, dan is het gewoon de volgende dag is het gewoon rechtgetrokken. Ja. Maar dat komt omdat er een hele andere mindset achter zit dan bij de overheid. Dus dat is gewoon super bureaucratisch. En dat gaat over heel veel schrijven voordat dat veranderd wordt. En dan heeft dat ook weer te maken met die wet. Ja, nou hebben we natuurlijk een demissionair kabinet op dit moment. We hebben daar ook allerlei mensen gehad die zich bemoeiden met armoede in Nederland. Er was zelfs een minister voor armoede in Nederland. Maar heb je het idee dat dat ook maar iets bijgedragen heeft uitgemaakt? Nee. Sorry. Korte antwoord, nee. Ja, nee. Ik heb niet echt verandering gezien. Kijk, als je per stad moet kijken wat er gebeurd is, dan heb je in bepaalde steden dat er wel kleine stapjes gemaakt zijn. Mm-hmm. Maar als ik in mijn eigen stad Rotterdam moet kijken, ik bedoel, we zijn de armste stad van Nederland. Mm. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Want als jij niet de armste stad van Nederland wil zijn, dan verander je beleid daarop. En dan ga je de gelden die je vanuit de overheid krijgt ook op een juiste manier toepassen. In de zin van om de armoede op te pakken en te verminderen. Want helemaal weghalen zal je dat nooit. Hmm. Dus nee, ik vind niet dat er heel veel veranderd is. Kijk, er zijn natuurlijk ministers geweest, bijvoorbeeld Carola Schouten. Ja, precies. Ja. Die heeft natuurlijk wel bepaalde dingen veranderd. Die heeft een aanpak opgezet wat, ja, vond ik wel goed was. Zoals? Alleen er is niet, nou ja, met het armoedebeleid, dat er veel meer geld vrijgemaakt werd. Dat ze ook echt het land inging en ook echt naar de organisaties toe ging die te maken hadden met mensen in armoede. Dus feitelijk hebben ministers zich op een bepaald punt eindelijk begeven onder de mensen. Hmm. Dus onder de mensen waarvoor de zorg nodig is als het gaat om armoede, om echt te zien wat er speelt en dat op te pakken. En ik vind dat zij dat wel goed gedaan heeft. Ja, dus in ieder geval dat gedeelte gezien en gehoord worden, is er eindelijk iets veranderd. Tegelijkertijd, schulden en de aflossing daarvan, dat loopt heel vaak ook via gemeentes, toch, Stella? Ja. En dat kan enorm verschillen, heb ik ook wel eens begrepen. Ja, en dat is ook nog, dat is gewoon echt heel erg. Ik heb de mazzel dat ik in Amsterdam woon. Mm-hmm. Dus in Amsterdam denken ze gewoon wel heel erg mee met de mensen. Maar als je het hebt over Rotterdam of andere steden, ja, ik hoop niet dat straks, zeg maar, heel Nederland gaat worden zoals het in Rotterdam gaat. Dat de mensen gewoon eigenlijk niet gezien worden als mensen, maar gewoon als BSN-nummer. Ja, maar hoe kan het dan dat er zulke enorme verschillen in zijn? Gewoon politiek. Politiek, gemeentepolitiek ook. Ik denk dat het gewoon maar, ja. Ja, ja. Anders, een ander antwoord heb ik eigenlijk niet. En ik denk ook, wat het allerergste van het hele verhaal is, is dat er gewoon ook een armoede- en een schuldenindustrie ontstaan is. Dus er is gewoon heel veel geld wel vrijgemaakt, maar is het daadwerkelijk bij de mensen gekomen? En zolang Tuurlijk is het heel fijn dat Carole Schouten er is gekomen. Hè? Dat er een minister daarvoor. Maar er moet gewoon straks een minister komen, eigenlijk van bestaanszekerheid. Of eigenlijk zeg maar dat al het geld wat nu in geïnvesteerd wordt, moet daadwerkelijk echt bij de mensen echt terechtkomen. En zolang dat niet gebeurt, verandert er ook niks. Omdat er constant wordt er gepraat over de mensen in de plaats van met de mensen. Dus er wordt nooit gevraagd, wat heb je nou daadwerkelijk nodig om vooruit te kunnen komen? En mensen worden veel te afhankelijk gemaakt van een gemeente of van een overheid. Ja, wat ik ook wel opvallend vind, als je de laatste jaren bekijkt, was het een naar rechts leunend, voor sommige mensen rechtskabinet, waarvan eigenlijk bekend is dat ze willen dat mensen zo min mogelijk afhankelijk zijn van wat de overheid te bieden heeft. Maar als ik jou zo hoor, wordt het er eigenlijk alleen maar afhankelijker van. In principe wel, vind ik wel. Als je afhankelijk moet zijn van een toeslag, dat is toch heel erg. Ja. Als je afhankelijk moet zijn, ik ben er hartstikke blij mee geweest hoor, in Amsterdam, dat je dan je krijgt altijd een bon via het stadspas. Nou, dat is dan €175, is hartstikke fijn. Mm. Maar eigenlijk word je afhankelijk gemaakt weer van zo'n bon. Ja. Als je vrijwilligerswerk doet, dan ben je weer afhankelijk van een VVV-bon. Mm. Je wordt zo afhankelijk en niemand wil eigenlijk afhankelijk zijn. Iedereen wil gewoon verantwoordelijk zijn voor hetgeen wat hij doet. Ja, maar ook als je dus in de schulden komt vanwege bijvoorbeeld een verkeersboete of een optelsom van vergeten je verhoogde loon door te geven, ineens moet je enorme bedragen terugbetalen, dan kom je ook weer bij bijvoorbeeld als schuldhulpverlening terecht, wat in die end ook weer een overheidsaangestuurde instantie is. Dus zo blijf je een beetje in die molen. Ik hoorde jou net ook zeggen, als we er dan echt in gaan investeren, dan wil ik dat het bij de mensen terechtkomt. Ja. Betekent dat dat jij twijfelt aan hoe dat, ja, wie zei het zelf al, hè? Er is een soort industrie rondom schulden. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, ik ben er natuurlijk niet. Ik ken die cijfers allemaal niet uit mijn hoofd en ik weet dat ook niet. Maar ik weet wel dat er gewoon veel te veel geld wegvloeit aan mensen die allemaal bezig zijn om te praten over de mensen. Mm. En dat kan iedereen een invulling op verder geven hoe die dat wil geven. Maar je ziet wel dat er enorm bezuinigd wordt op schuldhulpverlening. Er zijn gewoon veel minder juridische ondersteuning is er ook veel meer minder. De sociale raadslieden zijn er ook bijna niet. Dus om echt geholpen te worden, sta je ook gewoon in de wachtrij. Ja. Marjorie, hoe kijk jij naar die industrie rondom schulden heen? Hè? Want op een gegeven moment gaan ook incassobureaus zich er bijvoorbeeld mee bemoeien. Dat zijn soms zelfs vaak gewoon commerciële partijen, die verdienen daar gewoon aan. Hoe kijk je daarnaar? Nou ja, ik vind ook dat het geld op de verkeerde manier gebruikt wordt. Nou zeg ik niet dat ik het beter zou kunnen doen, want je moet keuzes maken als gemeente. Mm-hmm. Want het gaat per gemeente natuurlijk. Maar ik denk dat het beleid wel anders kan. In Rotterdam kiezen ze voor groen. Want als er veel groen is, dan gaan de mensen meer naar buiten. En dat hebben mensen nodig. Mensen die in de armoede leven, die willen niet eens tussen groen zitten. Hmm. Dus dan wordt er iets van weet ik hoeveel miljoen gepompt in groen in de stad. Terwijl dat geld besteed kan worden aan mensen die in armoede leven, om echt een stevig beleid neer te zetten waardoor die armoede daalt. En dat is niet. En ik vind dat ze echt moeten kijken naar de mensen. En wat Stella ook zegt, bestaanszekerheid. Nou ja, sommige mensen zeggen er is alleen maar bestaansonzekerheid. Hmm. Want niemand is zeker van het bestaan wat hij of zij leidt. Er wordt niet gehoord wat de mensen graag willen en wat de mensen eigenlijk vragen van hun gemeente. En dan heb ik het nu niet over de overheid, maar per gemeente. Dat ze niet horen wat de mensen vragen. Je bent inderdaad een BSN-nummer en niet een mens. Ja, ja. En volgens mij, tenminste dat idee heb ik wel, is dat er ook nog steeds onderschat wordt hoe makkelijk je dus in de schulden terechtkomt. Ik bedoel, je hoeft maar een scheiding te hebben, een huis wat ineens heel veel verlies draait. Dat zijn eigenlijk allemaal weer van die voorkant verhalen. Ik hoorde wel wat je zegt, Marjorie. Investeren in een omgeving is natuurlijk leuk, maar als dus eigenlijk die basis er niet is, ja, mensen zitten binnen, ze hebben schulden, ze weten toch niet waar ze boodschappen moeten doen. Wat heb je dan aan een boom voor je deur, zeg maar. Ja. Inderdaad, ja. Dat is echt zo. Ja. Ik vind het juist wel opvallend dat in een stad als Amsterdam of Rotterdam, waar dus zoveel schuldenproblematiek is of zoveel armoede, dat er al best wel lang wel een vrij rechtse gemeente ook is. Hè. Je zou denken van misschien, waarom wordt er niet linkser gestemd? Ja, dat is ook zo. En je ziet ook dat er in Rotterdam minder gestemd wordt dan op andere plaatsen. Maar dat komt puur omdat de mensen het vertrouwen kwijt zijn in het beleid in Rotterdam en in de aanpak. En ik hoop echt op den duur dat ze in Rotterdam gaan zien dat het de andere kant op moet. Maar zoals het er nu voor staat, vrezen we ook allemaal dat het alleen maar erger wordt. Hmm. En ja, een links beleid, ja, ik heb er een hard hoofd in. Ja. Het is voor de mensen die niet te maken hebben met beleid, met wetgeving. En dat zijn echt de mensen die in de problemen zitten. Die kijken vaak niet naar de wetten. Die kijken niet naar het beleid. Die willen overleven. Mm. En die zwemmen met hun hoofd boven water om niet onder te gaan. En voor hun komt het natuurlijk extra hard aan als je hoort, hey, er wordt gesneden in het geld voor de armoede in Rotterdam. Want we willen andere dingen doen. Ja, dat is dubbelop. En dan blijft die onzekerheid maar groeien. Ja, en het wantrouwen. En het wantrouwen wordt groter. Dus er zijn heel veel inwoners in Rotterdam die niet naar de gemeente willen. En nou moet ik wel zeggen, Rotterdam is de armste stad. Maar de gemeente begint echt wel in te zien dat het anders moet. Hmm. Alleen, ook zij zijn gebonden aan het beleid daarboven. Ja, ja, ja. We kunnen heel graag willen dat onze ambtenaren die de mensen moeten bedienen, dat anders gaan doen. Maar als de regels daarboven niet veranderen, dan hebben zij te doen met wat zij voorgeschoteld krijgen. Dus moeten ze dat ook zo doen. En we zien ook dat er best wel stappen gemaakt worden. Ik bedoel, er is nu een voordeur voordat je zeg maar in het minderlijk traject en in een traject komt bij de gemeente wat laagdrempeliger is. En toch zijn de mensen bang om naar de gemeente te gaan. Want mensen hebben zo vaak hulp gezocht en die zijn niet goed geholpen. Die zijn niet gezien. Ja, of dus sterker, in sommige gevallen in nog grotere problemen terechtgekomen. Ja, Stella. In nog grotere, ja. Ja, je hoort het Marjorie jou zeggen. Het begint ook met daar weer boven, dus de laag boven de gemeente. We hebben nu natuurlijk net verkiezingen gehad. Er is nog gelukkig of niet gelukkig nog geen kabinet gevormd. We zitten in een spannende tijd wat dat betreft. Als je ziet wat de grootste partijen aan te bieden hebben als het gaat over schuldenproblematiek, hoe kijk jij dan naar de toekomst van de Haagse politiek eigenlijk rondom dit thema? Nou, eigenlijk zou schulden en armoede losgekoppeld moeten worden van politiek. Okay. Want het is een politieke keuze zoals het nu ingericht wordt. Het is natuurlijk absurd dat er in Amsterdam zoveel beter is als in Rotterdam, Den Haag of wat dan ook. Het zou gewoon overal precies hetzelfde moeten zijn. Het zou geen verschil moeten maken als ik nu wil verhuizen naar Apkoude, ik noem nu maar even iets, dan is daar weer een hele andere regeling dan in Amsterdam. Terwijl het gewoon aan elkaar grenst. Ja. Dus ik denk dat het sowieso politiek losgekoppeld moet worden. Dat hele schulden en armoede, dat moet daar losgekoppeld van worden. Maar goed, dat zeg ik heel makkelijk. Ja, ja. Maar nou ja, het is wel een politieke keuze zoals alles wordt besloten. Maar is het losgekoppeld of is het het terugtrekken naar het Rijk? Dus in plaats van het per gemeente laten besluiten? Dat denk ik sowieso. Maar dat vind ik persoonlijk. Ja. Dat gewoon weer alles moet gewoon gelijk worden. Ja. Niet per gemeente, want dan krijg je ook niet dat verschil enorm. Ja, maar heb jij een beetje die verkiezingprogramma's doorgenomen of bijgehouden? En met wat we in de toekomst gaan krijgen, ben jij dan hoopvol gestemd als het over dit soort thema's gaat? Ja, ik heb me er wel mee bezig gehouden. Je wordt er dagelijks mee geconfronteerd. Ja. En ik vrees gewoon dat het erger wordt. Hmm. Ik denk ook dat velen met mij, en vooral in Rotterdam, omdat Rotterdammers bijna niet gestemd hebben, dat zegt ook al heel veel. Ja. En ik denk dat de politiek is een keer hun gezicht één kant op moeten laten staan. Dan maakt het niet uit voor welke partij je bent, maar als je het belang voor ogen houdt van de burgers in heel Nederland, dan zou je één kant op moeten kijken en dan zou je één lijn moeten trekken om regels te maken, beleid te maken die voor de burger gunstig uitvallen, waardoor je heel veel dingen kan voorkomen, waardoor je minder geld hoeft te pompen in al die problemen die ontstaan door de regels die er nu zijn. Ja, ja. En ik denk, ik, ik, ik, ik, ik heb een hard hoofd erin dat dit goed komt. En ik vrees ook het kabinet wat gevormd gaat worden. Ja, want ik hoor het je zeggen met een semi-lach, maar volgens mij meen je het in alle ernst. Want wat zijn je zorgen dan? Want het zijn juist partijen die zich heel erg beroepen op een term als bestaanszekerheid of een Wilders die zegt, hup, zorgpremie eruit. Weet je wel? Dus het is wel iets wat gepolitiseerd wordt. Het is een onderwerp wat veel gebruikt wordt in debatten. Ja, dat klopt. Alleen als ik alleen al kijk naar het toeslagenschandaal. Mm-hmm. Daar heeft meneer Omtzigt zich heel erg hard voor gemaakt. En dat is een beerput die opengetrokken is. Maar daar hoor je bijna niks meer over. Je weet niet wat ze daarmee gaan doen. Er wordt nu al gezegd, tot 2 januari kan jij je schulden opvoeren. Daarna is het gewoon klaar. Ja. Terwijl de Belastingdienst nog niet eens op de helft van de ouders zit die gecompenseerd moet worden. En als jij in 2025 dat geld op je rekening hebt, dan wordt dat gezien als vermogen. Dus je gaat belastingdiensten overbetalen. Ik vind dat eng. Ja, dat snap Want ik. En dat zijn dus dingen die besproken zijn voor de verkiezingen. Mm. En nu dat de verkiezingen voorbij zijn, dan wordt er gedebatteerd over wie wel niet met elkaar samen wil werken, maar niet over het belang van alles wat er naar voren gebracht is om op te pakken. Ja, dus je bent bang dat het eigenlijk gewoon weer stil komt te staan en dat je in 2025 alsnog de lul bent voor mensen die dat al zo ontzettend zijn. Ik zie Stella knikken. Ja. Je herkent het vooral. Ja. En ik denk dat Voor mij is de cirkel rond. Ja. Ja, sorry. Ja, en ik denk dat heel veel mensen rond, hoor. Oh, ja, sorry. Ja, de cirkels rond, Marjorie. Ik ga even naar Stella, Ik denk ook dat heel veel mensen die zijn gewoon heel angstig. En door angst word je gewoon klein. Ja. En dat is een beetje hetgeen wat er gaande is. En laten we eerlijk zijn, de mensen die gestemd hebben gestemd op hetgeen waarvoor we nu staan. Mm. En ik laat me nooit uit over de politiek, maar laat het maar zien of het kan. Ja. Zoals men nu wil gaan samen wil gaan regeren. Dus ik denk dat we straks met z'n allen staan te kijken hoe dit allemaal gaat gebeuren. Maar we laten het ook met z'n allen gebeuren zoals het nu is. Mm, mm. Dus ik denk dat mensen die niet bemiddeld zijn, die voelen zich gewoon heel klein. Ja. En die groep die wordt alleen maar groter en groter. Maar die laat zijn stem niet meer horen door de angst. Ja, dat blijkt ook uit die cijfers natuurlijk. Ja. Precies, ja. En dat maakt het beangstigend. Ik moet heel even naar een ander onderdeel, jongens. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, Marjorie en Stella die blijven hier allebei nog even. We gaan alweer naar het kleine laatste kwartiertje. En dan moet ik ook altijd zeggen, we hebben nog ander nieuws vandaag. En vandaag krijgt Utrecht een cadeautje. Ter ere van de 75ste verjaardag van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens neemt burgemeester Sharon Dijksma een schildering in het klein in ontvangst. Het kunstwerk zou een weergave zijn van diverse groepen mensen in de samenleving en is gemaakt door kunstenaar Nanan de Jong. Het verwijst naar verschillende mensen. Rechten en uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. En het is geen toeval dat Utrecht dit cadeau in ontvangst mag nemen, want de stad mag zich als eerste stad van Nederland namelijk al meer dan 10 jaar de mensenrechtenstad noemen. Nou, dat past ook best wel bij het thema van vandaag, denk ik zo. Heb je nou nog een vraag over die schulden en over die schuldenproblematiek? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Dan pakken we die zo meteen nog even op. Maar ter ere van die muurschildering die Utrecht dus cadeau krijgt, draai ik The Wall van Pink Floyd. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. We'll be right back. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Je hoort het nog een beetje op de achtergrond doorgaan. We hebben het over de schuldenproblematiek in Nederland. Ja, er komen elke keer weer cijfers bovenop van nog meer mensen die toch in de problemen zijn geraakt. En ja, we willen daar nou eindelijk eens een keer een goede aanpak in. En ik heb het daar samen met schuldenexpert Stella de Zwart over en aan de telefoon schuldhulpverlener Marjorie Malbond. En ik zei, heb je nou een vraag, dan kan je die stellen in de NPO Radio 1-app. En dat is natuurlijk ook gebeurd. Vroege vragen. Ja, Stella, laat ik heel even bij jou beginnen. Want we hadden net ter ere van de Mensenrechtenstad Utrecht de wall op de achtergrond gedraaid. Want zij krijgen een prachtige muurschildering. En toen zei jij tijdens het nummer, ja, Utrecht is nou echt zo'n gemeente, een voorbeeld waar het eigenlijk best wel goed gaat. Ja. In, als het gaat over mensen helpen en ondersteunen. Waar zit hem dat in? Ik denk in de integrale aanpak. Ja. En ik denk dat de mensen daar echt ook gezien en gehoord worden. Ik weet uit ervaring, ook omdat ik daar een keer een lezing heb gegeven, dat ze heel veel doen voor ondernemers. Ondernemers staan echt op nummer 1 in Utrecht. En ook startende ondernemers worden echt gewoon goed geholpen. Dus ik denk dat dat, wat ik ermee wil zeggen is, het wiel hoeft niet altijd opnieuw uitgevonden te worden. Dus ik denk, Utrecht doet het waanzinnig goed. En zo zullen er nog veel meer gemeentes zijn en steden zijn waarbij het ook heel goed gedaan wordt. Dus ik denk dat daar ook naar gekeken mag worden, zodat niet iedereen denkt van, ik ga het op deze manier doen. Want men steekt heel veel tijd, heel veel geld, heel veel energie in van de schuldenaanpak, de armoedeaanpak. Terwijl in sommige plaatsen wordt het gewoon is het er al. Is het er al. Ja, en met integraal bedoel je eigenlijk van alle instanties werken goed met elkaar samen. Ja. Marjorie, ik ga een appje even aan jou voorleggen in de hoop dat jij hier misschien een antwoord op kan geven. En het begint als volgt. Hoi, we zullen ook eens moeten durven benoemen dat er toch echt door mensen fraude is gepleegd. Dat hoor ik nooit. En daar zijn goedwillenden ook het slachtoffer van geworden. Nu hoor ik de gast zeggen dat er op school aandacht aan moet worden besteed. En daar zullen ze in het onderwijs dan weer blij mee zijn. Waarom niet gewoon alles automatisch via belastingen laten lopen? Je verdient zoveel, dan heb je daar recht op. Of je hebt juist nergens recht op. En verder zullen er altijd mensen zijn die niet met geld kunnen omgaan. Marjorie, hoe hoor je zo'n bericht? Ja. Kijk, tuurlijk, niet iedereen is slachtoffer van. En dat geldt voor alles. Dat geldt niet alleen maar voor toeslagen, dat geldt niet alleen maar voor boetes of wat dan ook. Er zijn wel eens mensen die verkeerde dingen doen. En er zijn ook mensen, en dat is te verwaarlozen op het gros, die zelf bepaalde zaken veroorzaken. Dus daar kunnen we ook niet omheen. Maar om nou alles bij de Belastingdienst te leggen en dat die gaat bepalen waar iemand recht op heeft, ik denk dat dat niet een goede keuze zou zijn. Het zou zomaar kunnen werken, maar we zien al jaren dat het niet werkt. En dat heeft niet alleen maar te maken met het toeslagenschandaal. Daarvoor, voordat dit naar buiten kwam, was het al een ingewikkeld systeem. Werden mensen al de dupe ervan omdat ze dingen niet goed in wisten te vullen, omdat het heel erg ingewikkeld is. Ja, en juist omdat fraude wilden voorkomen, hebben we dit ingewikkelde systeem ook opgetuigd. Hè? Dat is eigenlijk een beetje de oorzaak ook. Ja, maar als je kijkt naar voordat alles onder de Belastingdienst viel, vroeger huursubsidie en dat soort dingen, dat ging rechtstreeks naar de woningbouw. Ja. Kindgebonden budget zat bij de duo. Daar kon je naartoe. Want dan, dat verliep goed. Dus dan denk ik, ik zeg altijd en ik blijf het zeggen, de Belastingdienst moet een inner zijn en niet een gever. Want daarvoor ga jij je systeem helemaal om moeten zetten en dan kunnen er wel eens problemen ontstaan. De Belastingdienst is een orgaan wat int bij mensen en niet iemand die geeft aan mensen. Dus zet het neer bij de instanties waar het hoort. Als ik zorgtoeslag hoor te krijgen, laat het dan meteen naar de zorgverzekering gaan. Precies. Als ik huurtoeslag hoor te krijgen, laat het dan meteen naar de woningbouwvereniging gaan. Want daarmee voorkom je dat mensen geld misschien onrechtmatig gaan gebruiken wat niet bestemd is voor het doel waarvoor ze het krijgen. Ja, ja. Nou, ik hoor je hier zomaar allemaal oplossingen aandragen, eigenlijk die niet als hogere wiskunde klinken, in mijn oren in ieder geval. Nee. Ja, en bij dat fraude, ik moet altijd een beetje denken aan dat je dan op de middelbare school in de klas zat en dat dan één iemand iets had gedaan wat niet mocht en dat dan de hele klas binnen moest blijven. Ken je dat toch? Oh, ja, en dat ja. je dan dacht, ja, ja. hallo, waarom zijn ja. wij ineens allemaal verantwoordelijk voor die ene persoon die het ja. opfokt? Ja, dat ja. is wat hier ja. natuurlijk ook ja. een beetje gebeurt. We gaan naar het einde toe, dames. En ik heb het idee dat we nog lang niet alles aangestipt hebben. Laten we met elkaar afspreken dat we dit thema ook gewoon blijven behandelen. Want er valt altijd genoeg over te zeggen. Ik wil nog een laatste voorleggen aan jou, Stella. Die is van John Vermeulen uit Den Haag. Simpel, gewoon uitkering omhoog, net als minimumloon. En klaar is Kees. Geen toeslagen meer. Opgeruimd, simpel, ook geen fraude meer. Klaar ermee. Volgens mij, als het zo makkelijk was geweest, dan was het al lang gebeurd. Ja. En ik denk dat er... Maar je was het wel eens net met Marjorie als je zei... Ja, absoluut. We moeten die dingen echt niet door elkaar halen. Ja, ik vind echt dat de huurtoeslag moet naar de woningcoöperatie en ga zo maar door. Ja, kindertoeslag naar ja, de crash of ja, waar, precies, waar dan precies, ook. Ja, precies. Ja. En ik denk wat jij net zei ook van het... onderwerp waar we het nu over hebben gehad, moet gewoon veel vaker terugkomen. Ook in de oplossende zin. Hè? Dus we moeten niet alleen maar klagen, maar ook met oplossingen komen hoe dingen anders zouden kunnen gaan worden. Want de maand januari, februari, maart, april is gewoon hartstikke zwaar. Het is donker. Iedereen zit binnen. Niemand is buiten. Je krijgt alle jaarafrekeningen ja, binnen. Ja. Alle narekeningen. Ja. Och, ja. Dus we mogen wel wat liever worden voor elkaar. Ik denk ja. dat belangrijk is. En vragen ze aan je buurvrouw, buurman, of aan je vrienden, hoe gaat het ermee? En als je op die manier elkaar een klein beetje kan helpen, dan kom je gewoon ook weer een stap verder. Ik wil jullie beiden ontzettend bedanken. Marjorie Malbons fantastische oplossing nog even aangedragen, zo op het laatste moment. Fijn dat je je dag met mij wilde beginnen. Dat geldt natuurlijk ook voor schuldenexpert Stella de Zwart. En we gaan het er waarschijnlijk nog veel vaker over hebben, zoals jij adviseerde in de oplossende zin. Voor nu was dit alweer vroeg van 14 december. Je kan dit hele programma terugluisteren als podcast. Die kan je gewoon vinden via je favoriete podcast-app. Morgen zit ik er weer met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. En nu gaat de ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal van alweer 6 uur. NPO Radio 1.